lolu comme li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala lolu mom dafa nek lo xamantene deja dafa jafel ñaaral bi moy dafa nek lo xamantene ci ana kenn du koy faral di wax monsieur li so waay mi nga xamantene mom la mbolo ci borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala wax ci manam mas'al bobu ngir yekati leunt bobu moy dañu wax ne day teye manam xeer bi wala papier toilette bi dakoy teye ak loxo ndey joram legi bu ko defé mu dadi teye awra bi ak loxo chamoñam bu ko defé nak muy yeungal loxo chamoñ bi teye loxo ndey jor bi bu boba lolu day dadi yor comme manaw su fekke nit ki dafa jël ak loxo ndey jor bi ndoxam diko soti manam boba mok le ñoo yom ci manana deng okay manam kon nonu lañu yekité leunt bobu insha Allah taala moy de nit ki kon day téyé aw manam ak loxo ndey jor bi li téyé ak loxo chamoñ bi li téyé awra bi nit nonu manam dal di téyé xéer bi ak loxo ndey joram di pompe nak di jël loxo chamoñu diko yëngal di pompe manam bu ko défé sobe bi mom dana deñ té bu boba di la jëfé li nga xamanténé mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ndey wax bimu né wala yatamassah té bu mu fompu minal khala'i ci wonak manam bu démé wonak bi yamini yi ci loxo ndey joram waye nak niki nonu ni nga xamanténé nonu lañu téré li gor nonu lañ ko téré jigen itam comme ni nga xamanténé nonu lañ ko waxi won té ni nga xamanténé tamit manam mu ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bu nek sunan imam abu daud ak yenen rahmatullahi ala al jami' muné ar rijal muné an nisaa'u shaqa'iqur rijal fil ahkam wa ghayrih manam jigen ni ñom ñoy ak goor ni ñom ño bok nday ak bay ci atti ak yenen manam mu daal def nak benen manam benen bir moy noy gi nga xamantene mom lañ manam manam mu daal def fi tamit benen affaire manam moy comme li imam al-khattabi tam rahimahullahu ta'ala waxon tamit ni nit ki mën na masalan jël loxo ndey joram jël loxo chamoñam manam pompe ko masalan ci mur ci ab mur wala ci ab saket wala yu demé non té lolu tamit bok na ci li nga xamantene mom la ko borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala tontu ne ko dedet lolu mën ta nek ndax bok na ci li wone ni mën ta nek moy téré gi nga xamantene mom lañu xamné manam lolu dafa am orma parce que bok na ci liñ la waxone comme niñ ko gissewon ci hadithu Anas radiyallahu anhu biñu wessu won ci jotay bi wessu mom moy lepp lo xamantene dafa am orma dañuy téré ko xamantene daf ci tancho kon te miru jambour dañ koy téré manam ku ci tancho ndax la ndax yeufi jambour la dang koy tilimal diko takal comme ni nga xamantene lulul ben du ñaar ku melni al imam ibn al-hajj rahmahullahu ta'ala ci al madkhal rahmahullahu mu dadi wax ne bok na ci li nga xamne mom mo siwu ci suñu jamono ji moy leg da ngay rombo ay saket yo xamantene nit ñi dañ cey tancho mu tilim bu jeegi da té lolu ku ne xamna né dafa haram ndax yeufi jambour kenn du ci def lolu bok na tamit ci li nga xamantene manam mom lañuy gëna insister mune ci walu gogou mune nak nit ki rawati non seulement lolu mën nako ci adal waye né mom gis na niki non al hattab tabir rahimahullah mom tamit net li nga xamantene mom la ibnu hajar rahimahullah di net li fi de gis na ko waajo xawete do zakaram tekko ci neena tekko ci sakket bi neena jib ma fet ko neena mu jere ci xono ju maggo ala yoyep wa rawati na nak ne bu fekente ni miri ak saketi leg manam yu demé nek ay amna ay rap yo xamantene manam lu demé nek ay weñ lañuy doon wala bok yu len gëna tuuti ay gunoor yo xamantene dañ ci faral di dox di ci nek bu woba dang len di lor rawati na ni yu fi jambour la waye legi bu woba manam nit ki kon suné mom même budé won buné mirum la sax lutax ñu mën ko daganal rawati na ne manam nit ki su fek manam rawati na ne bu fekente ne masalan dafa taw dafa taw nit ñi toy ba faré daw bëgg wëru di laqatu ci mur yi ak di dox di rasu ci mur yi bu boba manam de sobe bi de lañ di dal dal waaw même bu fe manam loolu yëpp ay mbir la yo xamantene mat na bayyi xel niki nonu kon bok na ci nga xamantene mom lañu téré won comme ni nga xamne non lañ ko waxé won ci jotaay bi passé manam lepp lo xamantene dañ ko wormal kenn waru ci tanku comme té itam bu boba tamit loolu ay or ak ay xaaliss def ci daal di dugg manam or ak xaaliss itam dañuy téré ko ci tanku ndax lan ndax manam bobu niki nonu xaaliss yi nga xamantene ay deureum la manam moy pièce yi manam dañ koy téré ndax lan ndax nit ki suko defé daf koy jox nit ñi ñu diko yor diko ñu koy toxalanté yoy yep ay microbe lay doon yo xamantene daf koy jox yenen nit ñi wa ak yenen ak yenen ala kulli halin manam ay mbir la yo xamantene dal manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ko jëm manam yitté won nañ ko yalla len yalla fay gën ji fay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax fi ne wala yatanaffasul ina te bu mu noyé nak ci bir ndabli manam téré gogou nga xamné mom lay téré kuy noyi ci bir ndab ñom lool tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wax né téré gi tamit du pour haram manam téré bi téré wul ko ngir de da haram dedet ndax bokku na ci li nga xamantene moy gëna dëgeural né haramul moy harith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nekk ci muwatta'u bi imam malik ak musnad imam ahmad té mo ngi ci sunan manam sunan imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah ak ñeneen rahmatullahi 'ala al-jami' mu daan ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa téré won ko xamantene manam daf ni bu kenn manam naha rasulullah wala naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an yatanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi manam niki non la ñewé ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa téré ko xamantene day noy ci ndax niki non manam ci fi sharabi ci ndap lu def lu ñuy naan niki nonu tamit da fay téré ku ci ku ko euf lool tamit da koy téré legi nak waja daal niko waw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam man de dama gis manam bu fekkentene dafa am lu ci nekk nak lo xamantene dama ko bëgg dindi mu ne ko kon bu boba nga tour ko mu ne su fekkentene nak manam munako waw su fekke nga tour ko ba lola deñ munako waw su fekenteene nak manam man munnako nan ben parce que man suma nané nan yu beuri yoy duma mandi munako waw kon bu boba munako nak nang koy saxal ci sa gemine mais nak nga fexé ba do noyi ci bir manam kon lolu limi tekki moy bi ci lañu xamé ni noyi gi nga xamantene manam mom lañi manam di nanando lolou nekul lo xamantene dafa haram waye nak sunna la ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te li nga xamne mom mo yello ci julit moy fumu degge ni li sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la mu gawantu dem defi jiko niki nonu su fekenteene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere mbir manam mu baña topoto ndax dafa haram wala dañ ko sip amma topoto ndax dafa haram wala dañ ko sip bi nga xamne mom lako fuqaha yi rahmahumullahu ta'ala di def li nga xamantene mom luñ ci djublu mom moy ngir wané ba xam nit ki da cey am bakkar wala det ngir bañ tamit ngir tamit bu fekkentene nit ki dafa nek ci ay xat wala ay jafé ndax mën na def lolu wala det yoyu motax ñukoy lijjenti ak diko luñutu ak tamit xol manam degré yi ban mo gëna graw ban manam lan mo gëna graw ba lan comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ku nek xamna ni ray nit yamul ak manam nga door ko becc ku nek xamna ni ñaari bakkar yoyu to lo wuñ niki nonu door ko becc yamul ak nga wax ko rek lo xamantene amana neexuko ak yu deme non manam kon bu boba ci lañuy xamé ni manam borom xam xam yi rahmuhumullah wu yittewo gi ñi yittewo nangam dafa haram wala dafa dagal ci bobu sens lañ koy defé waye defuñu ko comme ni nga xamantene nonu la xewé ci suñu jamono yi yalla nañu yalla sam manam nga xamantene nit ñi légui mom dañ na la nangam mom da haram wala dañ ko sip bo leen né dañ ko sip yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré nako waye nak dañ ko sip ñu daldi am ben ouf du soulagement daldi ouf daldi ah ok kon nak bu boba mën na ko def numu ma nexé té lolu nak bokul ci li nga xamanténi mom moy doxali ñu julit té yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ko xamanténi mom moy suñu roykay comme niko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira laqad wallahi deug nek na dara nek na lakum ñelle fi rasulillahi ci jëm yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dawal yalla li uswatun hasana roy kay bu rafet waye liman kana yarjullaha ñel kepp ko xamantene da fay yaakar dana dajje ak yalla te wolu ko wor na ne yalla dana ko fay wal yawmal akhir te bis ak bis bu mujju ba gem na ne lola dana am wa zakarallahu katiran te muy tuddu yalla diko fatali ku lu bari niki nono itam suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ne فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر ناي موتنديكو الذين غايغا خامتيني يخالفون فليحذر الذين يخالفون في امره عن امره مانام يخالفون داني ووتي كان امره اك نديغلم ان تصيبهم تي مودال لين فتنه فتنه او ولا بوغ يصيبهم مودال لين عذاب بوغل بو خامتيني اليم بو ميت لي دون manam lolu yep day tektelene manam kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu digle mbamu tere manam te al amri comme ni nga xamantene non la ko mbolo ci borom xam xam rahmuhumullah ku melni imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mom dafa waxone ne de an amri limi tek fofu moy sunna te lolu mom bo deme ci tafsir kat yi tamit non lañ koy firé manam ne yenente bi kon sallallahu alaihi wasallam ñi nga xamantene dañuy wuti ak sunnam nañu moytandiku mos nañu ragal mbugal mu metti dal leen wala bok fitna duggu leen yalla ñu yalla sam te may ñu bok ci nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yahbibkum allah manam kul waxal ne in kuntum su fekete ne yen nek ñoo xamne tuhibuna da ngeena sopp allah bur yalla fattabi'uni na ngeen mo top man yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko defee li upp solo mo ngeen di am te moy ne yahbibkum allah yalla ci bopam mo len di sopp té lolou manam kon kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci sunna mi muy nan di nan ñett yoon manam diko différencier manam légui nak borom xam xam yi itam rahmuhumullahu ta'ala manam di wax ne tamit yenente bi sallallahu alaihi wasallam téré gi nga xamantene mom la téré ku noy ci ndabli ana lan mom motax borom xam xam yi rahmuhumullahu daldi wax ne bari na ay manam ay xekam manam ay sagesse yo xamantene nek na ci tere gi nga xamantene mom lañ ko tere bok na ci moy hadithu Anas radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la doon wax na radiyallahu anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni won masul ma amsa wala ta'ayubuhu abba fa innahu ahna wa amra wa abra manam bo len de nan ndox mune bo len de nan ndox na ngeen koy nan par ay guux manam na ngeen nan bayyi nanat bayyi waye bu len di nan manam rek wal ko manam rek yolu ko non rek muy dem rek dedet lolou bu len ko def mune ndax lan mune ndax le mo geuna noy mo geuna muy tax tamit ndox mi di geuna jaar fam wara jaar niki nonu tamit lolou mom muy geuna tax manam mo geuna indi wer gu yaram itam manam moy gëna tax nit ki di muccu ci yenn fébaré té loolu manam bokk na ci li nga xamantene mom mo koy dëgeural moy su fekkante ne nit ki day nan ndox mi nonu rek diko yollu non day mëna noyi ci biir té bu fekkante ne day noyi ci biir manam dioxyde de carbone bi nga xamantene mom lay yor manam mom lay noyi walé ci biir mu nekk ci biir ndab yi bu boba sukoy manam suko nanale wonnako loolu mën nako indil ay fébar té comme ni nga xamantene loolu manam nonu la feñé ci manam ci médecin yi non lañ ko xamé nit non itam su fekkentene manam bok na ci li nga xamantene mom mo ci nek moy nit ki su fekkentene day nan nonu rek manam bi ci noyi wala mën na ci dugalale manam ay bakata mën na ci dug wala bok ay manam ay ñandaxit ak wala bok ay tuflitam te bu boba nit ñi dañ koy daal di xeexlu bu boba kum ko joxe du ko bëgg nan teet loolu day daal di nek lo xamantene du andak manam luy yok ay wormam manam lolou dal di bindi respectabilité yoy yep bokku na ci li tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko bokku na ci tamit li nga xamantene manam moy hikma yi nga xamantene mom mo ci nek mom moy nit ki su koy su ci noy di ci noy wala manam microbe yi nga xamantene amal na ño nek ci mom day dugale ci ndox mi te ndox mi mën nako wann absorber ko teye wala ko bu boba nit kenen ku ko nan tamit mën nako walu febar ayu demé nek non yoy yep tax na ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dedet manam kep ko xamne da ngay nan go xamantene mu dal ni bu len nan comme ni nga xamantene wala atashrabu shurbal ba'ir bu len nan comme ni nak di nané manam mu dal ni nak di nané nak mom day nan rek mom di duggal yollu mbir mi lolou nak mom lañuy téré manam yoy yep day tek manam kon bu boba amna benen sagesse kon bu ci nek moy day tax ba do nuro bayima ni ngeen di doxale yoy yep ay sagesse la yo xamantene ñi ngi ci legi nak mu am benn laaj mom moy xam nañ li nga xamantene mom la baat ñaari jumla yi manam ñaari phrase yi nga xamantene ñom ñoy yu ñeek moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere gi nga xamantene mom la tere won ku tey awram ak loxo ndey jor fekk mu ngi tour ndox ak téré gi nga xamantene mom la téré won ko xamantene day pompe manam day tancho ak loxo bi nga xamantene mom moy loxo ndey joram ginnaw bi nga xamantene dem na ci wanak bi waye ana kon waye lekkelo gi nga xamantene mom la baat bi lekkelo manam moy ndox mi mom téré gi mu téré ku ci noy mom ban lekkelo ak phrase nga xamantene mom moko jitu andak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu lekkele ay mbir rek dama fekk ne amna luñu bok borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom wax nañ ci ay wax bok na ci wax yiñ ci wax ñu ne lekkelo gi nga xamantene mom lañu lekkelo fi bu ñëk bi mom moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ye yeb dañu gis ne daf doon wax manam lo xamantene dafa aju ci sobe ak ci muccu manam muccu ci ay sobe ak ay tilim comme ni nga xamantene ay teggin la comme niñ ko waxe won sank moy nday jor bu soko jëfëndiko ba nopi ba ko jël di ci lek mba nga ci nga koy nané manam wala bok muy laal ñam bi directement lolu mën na la indil ay fièvre niki nonu mën na nek lo xamantene nit ñi dañ koy xeexlu fi tamit ndox mi boko nané ba faré di ci noyu itam lolu tamit mën na nek ay fièvre yoy duggal ci bir ndox mi niki nonu mën na nek ay manam mën na tax tamit nit ñi xeexlu ko comme niñ ko waxe sank ni legi mu daal di dess tamit benen bir bo xamantene imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ci deggum gu yaatu gu sew gi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala may daf ci wax ju am solo subhanallah mu daal di wax ne ah lu amana li nga xamantene motax yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko manam moy nit ñi mom xam na ni julit ñi lu upp ci seeni mbir moy dañuy roy yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci seen doxalin ak seeni jëfine te yenente bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamantene mom lañ ko xamé won moy su fekente ne da fay japp bo pare day nan sa yu japp bo pare dara nan ci ndox mom legi nak comme julit ñi dañ koy faral di def mu daal leen di dox nak teggin ci tegginu lap comme ni nga xamantene non la nekké teggin manam mbir mi tamit manam yenen ñaar mbir yépp ni nga xamantene non la dupp nekké mbir yo xamné teggin la ci tegginu lap fi tamit mu dal len di wax teggin fi tamit ci teggini lap manam dal len di wax ne bu ci kenn nan fekk da nga amé han manam bu kenn nan di ci noyé manam mu jox len kon teggin bobu lolou kon manam bok na ci kon tegg manam li nga xamantene amana insha Allah taala mom moy li tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax ne manam dal di lekkle ñetti phrase yi benen bir kon li nga xamantene manam moy hadith bi moy hadithu abu qatada radiyallahu ta'ala anhu bi da fay woné maggaay gi nga xamantene mom la sharia magge manam di woné tamit civilisation gu mat seuk gi nga xamantene mom mo nek ci shariatul islamiyya manam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la waxon ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mi ngi ci sunan ni ak ci musnad imam ahmad rahimahullah lolu wax na deug mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fa wax ne ana lakum bi manzilati alwalid uallimukum man ak yeen dama melne comme wajur may sen wajur manam sen waccu way wajur la yor ci yeen ndax dama len di xamal yeen manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam da fay wax ci hadith bi day woné ci hadith bi ne julit dal amul dara lo xamantene warnako yitte wo du ci bir du ci biti du ci doxalinam du ci waxinam du ci jëfinam ludul ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale nako mom kay mo wara def yitte ba jëm ko xamiji ana lan la yalla wax ci li ak la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci li lolo tax salman al farisi radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lako ben yehor dom jëm ko keli diko togn nan ko yen day allamakum rabb allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al khara'a munako naam waaw woné ko yeen dat ah sen yenante di deg na mom da len jangal lepp ah ngata sax be manam teggin yi nga xamne mom mo nek ci dem Allah muné ko waw mune yenenti bi sallallahu alaihi wasallam daf ño jangal lepp ba ci tegg ni nga xamantene mom lañu demé manam nit ñi nan lañu nekk ci wonaki lolu ki nga xamantene dalay jangal teggin ba jangal la tegg ni nga xamantene mom ngay nekk ci wonaki ana lan ngay xalaat ci yeneeni tegg ni nga xamantene nit ki mom lay nekk ak mbokk julitam ak lan nekk ak mbokk nitam ni ak ni nga xamne non lay nekk ak rab yi ak ni nga xamantene non lay nekk ak gantax gi ak ni nga xamantene dal mom lay nekk ak aduna bi yépp dal ci luñu doyal ak rawati nak ni nga xamantene non lay nekk ak borom subhanahu wa ta'ala deug la de suñu borom subhanahu wa ta'ala wax gi nga xamantene mom la wax ne ma farratna fil kitabi min shay bayyi wun ci tere bi dara lolou deug la gu wer bok na ci likoy woné mom moy lu demé nek hadith bi insha Allah ta'ala ci hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo ci teggu te mom moy hadith bi mujju insha Allah ta'ala ci buntu bi dinañ ci gis manam mboro ci ay teggin yo xamantene daño bokku ci hadith bobu lolu motax bugguñu ko wonu indi ci ben hadith yi nga xamantene mom lañu wessu ndax yanu manam ndax ne dafa gëna askonante ak hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene manam mom mo teggu ci hadith bi insha Allah yalla nañu yalla may bañu fekke ko jamm ñu sarxako mu daal ñu fiy ubbe insha Allah ta'ala ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad وَمَا شَكَرَ بَعْضُ وَعِيدُ فِي لَوْ الراجعين الساجدين المهتدين آمين وآله وتحذير المنتقدين أراك عين التاجدين المرتدين أمين فأنت بعض الآلهة أمين أنا ومن خيرك لا يدخل